Muaviye bakıyor ki işler karışacak. Her gün, her geçen gün Şam'daki insanlar Hazreti Ebu Zer'in etrafında daha da çoğalıyorlar. Yavaş yavaş problem daha farklı bir noktaya geldiğini görünce tedbirler almaya çalışıyor. Ama ne tedbir alırsa alsın Ebu Zer bu. Ne bir tedbir, ne farklı bir şey, hiçbir şeyle kontrol altına alınmıyor. Şöyle bir şey düşünüyor Ebu Zer. Diyor ki ben bunu yüksek sesle söyleye söyleye en sonunda bu çizgiyi peygamberin bıraktığı noktaya kadar getireceğim. Ya ben getireceğim ya ben bu uğurda öleceğim. Onun başka derdi yoktur. Ama karşı cephenin başka derdi vardır. Ne yapsak da biz Ebu Zer'i makul bir noktaya getirip bir şekilde bazı konularda anlaşabilsek. Hangi yolu denerlerse denesinler Ebu Zer'de bir şey yok. Şunu söylüyor Ebu Zer. Yanında bir dinar olan eğer o dinarla gecelerse cehennemden bir halkayı satın almış olur. İki dinarı olan iki dinarla gecelerse cehennemden iki halkayı satın almış olur. Çok ağır sözler bunlar. Bugün biz anlamakta, söylemekte zorlanıyoruz. O günün insanları için de zor. Muaviye diyor ki bu kadar sert bir uslubu var. Bir deneyeyim. Gerçekten söylediği bu sözleri kendisi yapıyor mu? 300 dinar gönderir Ebu Zer'e. Hizmetlisine verir. Götür bu 300 dinarı Ebu Zer'e ver. Varır hizmetli. Ebu Zer'e 300 dinarlık keseyi uzatınca Ebu Zer bir tereddüt eder. Alayım mı almayayım mı? Sonra düşünür almazsam yine kendi yandaşlarına yedirecek. Halkın malıdır en iyisi alayım halka dağıtayım. Alır ve hemen Şam'ın fakirlerine dağıtır. Ama Muaviye'nin o 300 dinarı göndermesinde başka bir amacı vardır. Ertesi sabah erken saatlerde bir daha hizmetlisini gönderir. Git de ki Ebu Zer'e ben yanlış getirmişim sana o dinarları geri ver. Eğer Ebu Zer geri verse ne diyecek Muaviye? Sen bir dinarla geceleyene bu sözü söylüyordun. Bak 300 dinar gönderdim sana sen geceledin 300 dinarla. Gelen hizmetliye Ebu Zer diyecek ki ben hepsini dağıttım. O zaman müsaade edin toplayıp geri vereyim. Oradan sonrasını bilmiyoruz. Kaynaklar söylemiyor. Toplamış geri vermiş midir? Bu konuda Muaviye ısrarcı olmuş mudur bilemiyoruz. Ama böyle bir şey var. Bunu da görünce Muaviye bakıyor ki Ebu Zer bu işi sadece söz olsun diye yapmıyor. Sadece bu işi söze de indirgemiyor. O gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle nasıl biriydi? Ne demişti Efendimiz onun hakkında? Ne gökyüzü ne yeryüzü. Ebu Zer'den daha doğru sözlüsünü barındırmamıştır. O doğru sözlüdür ve bunun tasdikini de Allah Resulü yapmıştır. Hal böyle olunca onda başka bir şey ortaya çıkması zaten mümkün değildir. Onun kameti, onun duruşu böyledir. Muaviye baktı ki olacak gibi değil. Bir mektup yazdı Halife Osman'a. Dedi ki Ebu Zer burada başımıza iş açacak. Çağır Medine'ye, hiç değilse Medine'de kalsın. Senin gözünün önünde en azından sen bilirsin ne yapacağını. Mektup ulaşınca Medine'ye Hazreti Osman okudu mektubu. O gün devletin sekreteri Beni Ümeyye'den Hazreti Osman'ın da amcasının oğlu olan hem de kızının kocası olan Mervan bin Hakem'dir. Kızı Meryem onunla evlidir. Devletin de sekreteridir. Hemen Mervan Hazreti Osman'ı bu yönde bazı şeylerle telkin etmeye çalıştı. Ebu Zer'e farklı cezalar vermek için. Ama Hazreti Osman dinlemedi. Mektup yazdım Muaviye'ye, gönder gelsin dedi. Mektup ulaştı Şam'a. Muaviye yanına bir miktar asker de koyarak Hazreti Ebu Zer'i Medine'ye gönderdi. Medine'de Hazreti Osman'la Muaviye'nin o ilk buluşması bambaşka bir şeydir. Çok seviyorlar birbirlerini. Siz bakmayın bazı tarihi kitapların bu konuda verdiği bilgilere. Ama biz son güne kadar Rebeze'ye sürgün edilmesine rağmen Hazreti Ebu Zer'in Hazreti Osman'a karşı en ufak bir şey taşımadığını, en ufak bir kötü söz söylemediğini biliyoruz. Bizim sahih kaynaklarımızda bu konuda en ufak bir rivayet yoktur. Buluştular. Hazreti Osman sevindi, sarıldı. Birbirleriyle biraz muhabbet ettiler. Sonra Hazreti Osman dedi ki, ey Ebu Zer, duydum ki sen Allah'ın helal kıldığı bazı şeyleri haram kılıyormuşsun. Bu söz o kadar Ebu Zer'in zoruna gitti ki, ey Osman dedi, bu sözü sen mi bana diyorsun? Benim Şam'daki o mücadelem Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılma mücadelesi miydi? Bunu sen de söylüyorsan beni hiç kimse anlamamıştır o zaman. Vallahi benim mücadelem Beni Ümeyye'nin İslam'ın menfaatlerini kendisi için kullanmasınaydı. Eğer sen beni böyle anlarsan başkası beni kim bilir nasıl anlar. Bırak beni dedi, ben Medine'de kendi halimde yaşayayım. Hazreti Osman dedi ki kendi halinde yaşarsan tamam. Çıkarken Hazreti Osman'ın yanında söylediği söz şudur. Şam'daki şeylerin aynısını görürsem Medine'de aynı şeyleri burada da devam ettirir. Mervan dedi ki Hazreti Osman'a bak seni tehdit etti. Söylediğini anladın mı sen ne dedi? Hazreti Osman hiç oralı olmadı. Çıktı gitti Ebu Zer. Bu sefer Medine'nin sokaklarında dolaşmaya başladı. Baktı ki Medine'de eski Medine değildi. Medine'de de sıkıntılar var. İslam toplumunun başına bela olmaya başlayan Beni Ümeyye zihniyeti Medine'de de aynı sıkıntıları yapmaya devam ediyorlar. Bu sefer Ebu Zer'in Şam'daki tepkisi neyse aynısı Medine'de de devam etti. Birkaç kez Hazreti Osman'ı çağırdı uyardı. Hazreti Osman Ebu Zer'i çağırıp uyardı ama Ebu Zer'de en ufak bir geri atma, adım atma yok. Bir gün bir iş için Hazreti Ebu Zer Hazreti Osman'ın yanına gelecek. Kapıda nöbetçiler içeriye almayacaklar. İçeride bir mesele var, konuşulsun sonra seni alacağız diyecekler. Hazreti Ebu Zer bağırmaya başlayacak. Nasıl almazsınız, benim Halife Osman'la işim var deyip sesini Hazreti Osman'a duyuracak. Hazreti Osman onun gelişini duyunca hemen nöbetçileri alın içeriye diyecek. İçeriye girecek Hazreti Ebu Zer. Bakacak ki meclis kurulmuş, bir meseleyi konuşuyorlar. Mesele Ebu Zer'in meselesi. Orada önceden Yahudi bir alimken Müslüman olan Kahbul Ahbar'a bir şeyler soruyorlar. Sorulardan bir tanesi şu. Diyorlar ki ey Kab, eğer bir adam malının zekatını verirse oradan zekattan sonra geriye kalan malda başkalarının hakkı var mı? Kab şöyle bir bakıyor Ebu Zer'e. Tam Ebu Zer'in damarına basacak bir cevap veriyor. Diyor ki eğer adam zekatını verirse altından ya da gümüşten tuğlalarla kendine bir ev yaptırsa da ona bir sorumluluk yoktur. Ebu Zer bu cevabın kendine geldiğini biliyor. Elindeki asayla Kab'ın başına bir vuruyor. Kab'ı orada deviriyor. Kanlar içerisinde kalıyor Kab. Bir anda meclis karışıyor. Hazreti Osman sen ne yapıyorsun diyor. Yaralı olan Kab'ı kaldırıyor. Hukuka göre ne yapması lazım? Kısas uygulanması lazım. Hazreti Osman orada da devreye giriyor. Kab diyor. Ne olur hakkından vazgeç. bana Ebu Zer'e bir şey yaptırtma. Kap diyor ki sen ne dersen ben ona razıyım. Hakkından feragat ettiği için Ebu Zer'e orada kısas uygulanmıyor. Ama bu olay bardağı taşıran son damla oluyor. Artık Beni Ümeyye'nin orada bulunan müntesipleri başta Mervan bin Hakem olmak üzere Ebu Zer'in Medine'den çıkarılması konusunda Hazreti Osman'a baskı yapmaya başlıyorlar. Hazreti Osman da bu konuda artık yapılacak bir şey olmadığını görünce bu konuda onların dediğini yapmaya başlayacak. Bu olay olduktan sonra çıkıp geliyor Ebu Zer Hazreti Ali'nin yanına. O ana kadar da Hazreti Ali'de sessiz bir tavır vardır. Ortada sıkıntılar var, onları görüyor. Hazreti Osman'a karşı en ufak bir baş kaldırıya Hazreti Ali asla taraftar olmuyor. Ama var olan sıkıntıları da sessiz bir tavırla adeta o günler o şekilde protesto ediyor. Hazreti Ebu Zer kendi yanına gelip başından geçenleri anlatınca Hazreti Ali'nin Ebu Zer'e söylediği söz şu: keşke Kaba bir şey yapmasaydın. Çünkü biliyor Hazreti Ali olacakları. Onlar oturmuşlar o mecliste konuşurlarken kim var orada? Ammar bin Yasir var. Hazreti Hasan var, Hazreti Hüseyin var, Hazreti Ali var. Onlar bu meseleyi konuşurken Hazreti Osman'ın habercisi geliyor. Ve diyor ki o haberci, ey Ebu Zer, Osman seni çağırıyor. Osman seni çağırıyor deyince Hazreti Ali ile Ammar bin Yasir birbirlerine bakıyorlar. Anlıyorlar ki bir şeyler olacak. Ebu Zer çıkıp Hazreti Osman'ın yanına gidiyor. Hazreti Osman tek başına onunla konuşuyor. Bu konuda birkaç tane rivayet var. Mesela İbni Sad'ın bize aktardığı rivayete göre Hazreti Osman Ebu Zer'e demiştir ki Medine'de kalman doğru değil. Çünkü sen kalırsan burada ne rahat ettireceksin ne rahat bırakacaksın. Seni de rahat bırakmayacaklar. En iyisi seçtiğim bir yere seni göndereyim. Nereye istersen. İbni Sad'ın bize verdiği bilgi bu. Ama İbni Sad'ın karşısında mesela Yakubi'nin, mesela Mes'udi'nin verdiği bilgi ise bunun tam aksidir. Hazreti Osman Ebu Zer'i çağırır çağırmaz Ebu Zer'e söylediği şey seni Rebeze'ye göndereceğim olmuştur. Ve biz İbni Sad'a rağmen bu görüşün, bu rivayetin daha doğru olduğunu görüyoruz. Diğer rivayetlerdeki aktarımları da dikkate aldığımızda. Özellikle Beni Ümeyye'nin Mervan bin Hakem'in baskısıyla Hazreti Ebu Zer'in Rebeze'ye sürgün edilmesi kararı alınır. Hazreti Osman bunu söyleyince Ebu Zer'e, Ebu Zer der ki Osman der, madem beni Medine'den çıkarıyorsun, Yakubi'nin ve Mesudi'nin aktardığı rivayeti söylüyorum, hiç değilse Mekke'ye gönder. Mekke'ye göndermeyeceksen Basra'ya gönder. Basra'ya göndermeyeceksen Kufe'ye gönder. Beni niye Rebeze'ye gönderiyorsun der. Hazreti Osman yok der, seni Rebeze'ye göndereceğiz. Rebeze neresi? Rebeze Mekke ile Medine arasında Hazreti Ebu Zer'in kabilesi olan Gıfar kabilesine yakın bir bölge. Hazreti Ebu Zer bir ara orada Efendimizin günlerinde de ganimet develerini orada otarmış. Hatta o meselede bir başlarından bir olay geçmişti. Oğlu orada şehit olmuştu. O olayın geçtiği bölgedir Rebeze. Ama o günler hacıların ve kafilelerin geçtiği yol güzergahındadır orası. Ve Hazreti Ebu Zer'i oraya göndererek kendi kabilesinin mensupları o bölgede oturduğu için orada meskun ettirmek isterler. Söyleyeceği hiçbir söz kalmaz artık Ebu Zer'in. Hazreti Osman'a der ki ne dersen hüküm senin dediğindir. Nereye sürersen sür beni. Oradan çıkar. Çıkıp da gelince ilk onun karşısına koşa koşa giden Hazreti Hüseyin'dir. Hazreti Hüseyin de Hazreti Hasan da Ebu Zer amca derlerdi. Hüseyin dedi ki ey amca ne oldu? Ebu Zer gözyaşları içerisinde Belazuri'nin Ensabul Eşraf'ından aktarılır bu cümle. Oğlum der, Osman beni hicretten sonra bir daha bedevi yaptı. O kadar zoruna gider ki Osman beni hicretten sonra bir daha bedevi yaptı. Ama ben Osman'ın emrine aykırı davranmayacağım. Hazırlıklarını yapar. Hazreti Osman ona bir deve vermiştir. Birkaç koyun vermiştir. Hatta onları verdiği zaman Hazreti Ebu Zer Hazreti Osman'a demiştir ki ben sizin dünyanızdan hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey vermeyin bana demiştir ama Hazreti Osman yine zorla vermiştir. Yanına birkaç da asker koyarak Rebeze'ye doğru gönderdiğinde onu yolcu eden Hazreti Ali olacaktır. Hazreti Ali onu yolcu ettiği sırada aynen Efendimizin sarıldığı şekliyle sarılacak. Ağlamayacak Ali, ağlatmamak için. Ama o tabloyu gören herkes ağlayacak. Ey Ebu Zer diyecek, vallahi sen Allah için öfkelendin. Vallahi sen şimdi de Allah için sürgün ediliyorsun. Sabret, sen ecrini alacaksın. Ali'nin söylediği söz bundan başka bir söz değil. Peki Ebu Zer nereye gidiyor? Ebu Zer kaderini oynamaya gidiyor. Allah Resulü ne demişti ona? O tek başına yaşadı. Tek başına ölecek, tek başına dirilecek. Hayatı boyunca tek başına yaşamıştı. Sıra şimdi neydeydi? Ölmekteydi, ölmekte. O şimdi tek başına ölmeye gidiyordu. Aslında Ebu Zer'in yaptığı buydu. Kaderini oynamaya gidiyordu. O Rebeze'de öleceğini çok iyi biliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun hakkında söylediği sözlerin de çok iyi farkındaydı. Ve Rebeze'ye gitti. Yanında Ümmü Zer hanımı, bir de kızı. Bazı rivayetlere göre kızı değil hizmetlisidir. Üç kişi. Çölün orta bir yerinde. Issız çöllerin yalnız adamıdır o. Issız çöllerde tam 2 sene yaşayacaktır Ebu Zer. O 2 senelik zaman zarfında birkaç kez Medine'ye gelip gidecektir ama bütün hayatı aşağı yukarı orada geçecektir. Hayatını orada geçirdiği zaman Hazreti Osman'ın yönetimine karşı başka muhalif sesler de yükselecek. Mesela Mısır'dan kalkıp gelen asi gruplar gelecek o günler. Onlar daha Medine'ye varmadan Hazreti Ebu Zer'in yanına gelecekler. Söyledikleri söz şudur Ebu Zer'e. Bak Osman sana bunları yaptı. Gel geç başımıza, biz onu al aşağı edelim. Senin bu çekmiş olduğun sıkıntıların hesabını da Beni Ümeyye'den soralım. Hayır diyecek. Vallahi Osman değil beni Rebeze'ye sürmek. Dünyanın öteki bir ucuna sürseydi bile ben Osman'a karşı en ufak bir şey söylemem diyecekti. Ebu Zer bu. Nerede neyi yapacağını çok iyi bilir o. Onu anlatıyor bazı kaynaklarımız. Sürgünden bir müddet önce hac için Mekke'de, Mina'da yanında birkaç insan var. Merak ediyor insanlar Ebu Zer neye dua ediyor diye. Eğilip bir de dinliyorlar ki Ebu Zer Hazreti Osman'a dua ediyor. Dua Mina'nın meydanında kardeşi Osman için haykırıyor. O bu. Ebu Zer bu. Varacak Rebeze'ye, 2 yıl boyunca orada kalacak. Tarihler o zaman Hicri 32'yi gösteriyor. Miladi 653. 90 küsür yaşlarında Ebu Zer. Rebeze'de tek başına, hanımının kolları arasında son nefeslerini verecek. Hanımı ağlamaya başlayacak. Ey Ümmü Zer niye ağlıyorsun diyecek Ebu Zer. Ey Ebu Zer diyecek hanımı. Vefat edeceksin. Vallahi seni kefenleyecek bir kefenimiz yok. Seni defnedecek bir tek insan yok. ben bu hanım halimle, yaşlı halimle seni nasıl defnedebilirim diyecek. Ebu Zer tebessüm edecek. Üzülme ey Ümmü Zer, üzülme. Gelecekler. Kim gelecek? Gelecekler diyor. Kim gelecek diyor. Ümmü Zer sıkıştırıyor. Ey Ebu Zer diyor. Ey Ümmü Zer diyor. Vallahi ben Allah Resulü'nden şu olayı işittim. Biz bir gün 5-6 sahabi efendimizin yanında oturuyorduk. Allah Resulü şöyle hepimizi süzdü. Sonra dedi ki, İçinizden biri tek başına bir çölde vefat edecek. Onu müminlerden bir topluluk bu dünyadan öte tarafa yolcu edecek. O topluluğun içerisinden salih bir adam onun cenaze namazını kıldıracak. Ben şimdi o gün o olayı Efendimiz'den duyanları şöyle bir zihnimde yokluyorum. Ey Ümmü Zer, hepsi gitmiş, bir ben kalmışım. Meğer Allah Resulü o gün beni demiş. Efendimizin her sözü çıktı. Göreceksin ki bu sözü de çıkacak. Göreceksin ki birileri gelip beni bu dünyadan öte dünyaya yolcu edecekler. Ümmü Zer bekleyecek. Bakacak ki çölün orta bir yerinde bir karartı. Yaklaştıkça bir kafile olduğu anlaşılacak. İbni Abdilber o kafilenin kaç kişiden oluştuğunu da söylüyor bize. 14 kişilik bir kafile. Sadece 14 kişi. Başlarında yaşlı, zayıf, pirifani birisi var. Yaklaşınca Ümmü Zer'e, Ümmü Zer sevinecek. Gelin diyecek, sizi bekliyorduk. Bak burada duran salih bir adam sizin müjdenizi veriyordu deyince o yaşlı zat merak edecek, kimsiniz siz diyecek. Ümmü Zer kendilerini tanıştıracak. O yaşlı zat ne diyecek biliyor musunuz? Sadakta ya Resulallah. Vallahi sen her sözünde doğrusun. Bu sözünde de doğruydun. Sen ta Tebuk yolunda yaşlı devesini bırakıp yayan gelen Ebu Zer'i gördüğün zaman da demiştin. Allah Ebu Zer'e rahmet eylesin. Tek başına yaşadı. Tek başına ölecek. Tek başına dirilecek. İşte Ebu Zer tek başına ölüyor. Kim o zat biliyor musunuz dostlar? Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud varacak Ebu Zer'e. Son anlarında ona refakat edecek. Gidecek artık son nefesleri. Abdullah İbni Mesud'a ne diyecek biliyor musunuz? Ey İbni Mesud diyecek. Beni kefenlediğiniz zaman kefeni veren zata dikkat et. Devlet işlerinde çalışmış bir adamın kefenini ben kabul etmem diyor. Valilik yapmış, emirlik yapmış, idarecilik yapmış. Böyle bir adamın verdiği kefeni ben kabul etmem diyor. İbni Mesud bile bir dönem kadılık yapmış. O bile çaresiz kalınca o 14 kişinin içerisinden bir genç, Ensardan bir genç benim ben diyecek. Vallahi ben hayatım boyunca valilikte, emirlikte, idarecilikte yapmadım. İşte anamın bana verdiği bir elbise var. Seni onunla kefenleyeceğiz diyecekler. Ebu Zer öyle bir sevinecek. Ve İbni Mesud onu son yolculuğuna o toprakta yolcu edecek. Cenazesini de o kılacak, o defnedecek. Yalnız adam o, yalnız adam. Yalnızlık onun kaderi. O kaderini böyle tamamlayacak, böyle oynayacak. Abdullah İbni Mesud Ümmü Zer'i ve hizmetlisini ya da kızını da yanına alarak Medine'ye gelecek. Zaten İbni Mesud Medine'ye vardıktan birkaç ay sonra kendisi de vefat edecek. Ebu Zer'in çizgisi böyle bir çizgi. Çok şey öğretti değil mi Ebu Zer bize? Çok şey. Anlayan anladı. O zühdü öğretti bize. Mücadeleyi öğretti bize. sevdayı öğretti bize, aşkı öğretti bize, istikameti öğretti bize, istikrarı öğretti bize ve daha nice şeyleri öğretti. Ama bir şeyi daha öğretti. Allah Resulü'nden bize tam 281 tane hadis rivayet etti. Şöyle bir bakın rivayet ettiği hadislere. Ebu Zer'in ne olduğunu görürsünüz. Ebu Zer istikamet adamıdır. Hazreti Ali'nin yanına oturmuştur bir gün. Hazreti Ali şöyle elini onun göğsüne vurur. Ey yaşlı adam der. Allah Resulü vefat ettiğinden beri dünya hepimizi değiştirdi. Ama bir sen değişmedin. Ali'nin dünyasında Ebu Zer böyle. Dünya hepimizi değiştirdi ama bir sen değişmedin. Hiç değişmemiştir. İlk gün nasılsa 90 küsür yaşında Rebeze'de giderken de öyledir. O giderken bize miras bıraktığı Efendimizin o 281 hadisinde de hep bunları söylemiştir biliyor musunuz? Şöyle rivayet ettiği hadislere bakın görürsünüz. Nasıl rivayet eder biliyor musunuz hadisleri? Pek alışık olmadığımız bir tarzda. Dostum, Halil'im bana şöyle dedi der, öyle rivayet ederdi. Ebu Zer'den başkası Efendimiz'e dostum dese, sahabenin hepsi o sözü o zatın ağzına tıkarlardı. Ama Ebu Zer deyince Ebu Zer'e kimseler bir şey demiyor. Dostum bana şöyle dedi der, sonra rivayet ederdi. Bir tek hadisini rivayet edeceğim. Onu söyleyip sözlerimi de bitireceğim. Diyor ki Ebu Zer, dostum bana 7 şeyi emretti. 7 şeyi bana vasiyet etti. Nedir bu 7 şey? Ebu Zer'in şahsiyetinin anahtarları. Aslında Ebu Zer'i Ebu Zer yapan ne oldu, nelerin olduğunu biz rivayet ettiği hadislerden, özellikle bu hadisten anlıyoruz. 1. Zayıf ve miskin olanları sevmemi. Efendimiz bana vasiyet etti. Bana bunları miras olarak bıraktı, ben de tutuyorum. 1. Zayıf ve miskin olanları sevmemi. 2. Kendimden daha düşkünlere bakıp daha iyi durumda olanlara imrenmememi. Efendimizin böyle bir hadisi de var değil mi? Eğer şükrünüzü arttırmak istiyorsanız hali vakti sizden daha iyi olanlara değil, daha aşağı olanlara bakın. İyi olanlara bakarsanız onlara imrenirsiniz. Ama daha aşağıda olanlara bakarsanız halinize şükredersiniz. Efendimiz bunu demiş. Ebu Zer de bir ömür boyunca bunu yapmış. 3. Hiç kimseden hiçbir şey istememi. Hayatı boyunca istememiştir zaten. 4. Akrabalarım ile onlar ilişkiyi kesseler bile ilişkiyi devam ettirmemi. Sıla-i rahmin önemi bu. Onlar ilişkiyi kesseler bile ilişkiyi devam ettirmemi Allah Resulü bana vasiyet etti. Ben de onu yapıyorum. 5. Ne kadar acı olursa olsun hakikati söylemeyi. Hakikat acı mıdır? Elbette ki acıdır. Hem acıdır hem de söylenince acıtır. Hakikat bedel ister. Bedel ödettirir. Efendimiz de bunu söylüyor. Ne kadar acı olursa olsun hakikati söylememi. Niye Ebu Zer Şam'ın sokaklarında Tevbe suresinin 34. ayetini haykırıyor, anladınız mı? Efendimiz ona biçmiş o rolü. O hakikati orada o dile getirmeliydi. Dile getirilmesini Allah Resulü bu sözlerde ve burada söylemediğimiz daha birçok sözde söylediği için Ebu Zer bunu yapıyor. 6. Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı haykırmayı. hakikati dile getirmeyi, acı olsa da. Ama burada bir de etraftan tepkileri aldırmadan, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hakikati dile getirmeyi Efendimiz ona tavsiye etmiş. 7. Ebu Zer'in virdi. Nedir Ebu Zer'in dilinden düşmeyen virt? Onu da buradan öğreneceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah düsturunu dilinden ve hayatımdan düşürmemeyi. Hayatım boyunca bu 7 şeyi yapmaya çalıştım diyor. Allah Resulü ona tavsiye etmiş ya, bunları yapacaksın demiş ya, o da hayatı boyunca bunları hayatından çıkarmamıştır. Kendi yaptığı gibi bu hadisi rivayet ederek bizim de yapmamızı istemiştir. Ne diyelim dostlar? Allah Ebu Zer gibi yapsın. Ebu Zer gibi yaşasın. Ebu Zer gibi hak ve hakikat yolunda bizleri yürütsün inşallah. Sadece Ebu Zer'i bizim dilimizde slogan olarak bırakmasın. Hayatını hayatımız kılsın inşallah. Onun zühdü şu dünyevileşen şartlar içerisinde bizim de zühdümüz olsun. Bizim de hayatımız olsun inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.